بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سورة القدر مكية وهي خمس آيات. سورة القدر مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے او پینزو آیاتو ندی. پا رمضان المبارک کے یو شپا دا چھ دغ شپیتا لیلۃ القدر وی دا قدر شپا. دغ شپا د ډیر خیر او برکت شپا ده. او قرآن پاک کې الله فرمایي چې دا د زرو میاشتو نه افضل ده. نو زر میاشتې چې دي نو دا درې اتیا کاله او څلور میاشتې جوړیږي. درې اتیا کاله او څلور میاشتې نہ هغه بنده به ډیر خوش قسمت وی چې د دې شپې عبادت یې نصیب شي. نو که یو بنده په دغه شپه کې عبادت وکړ لکه چې د درې اتیا کاله او څلور میاشتو نه زیات عبادت کې تیر کړل. اوس دا زیات مقدار نه دی معلوم چې څونه زیات. خیر من الف شهر بهتر دی نو څونه بهتر دی. دو زلہ درے زلہ سل زلہ زر زلہ سونا بہتر مدغ مقدار اللہ کا معلوم لو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے کہ پیغمبر علیہ السلام دے شب قدر فضیلت بیان کرے دے وی اللہ زما امت تا دا مہربانی ور کرے دا کہ نور امتوں تے دا نہ ور کرے. دا شب قدر دی امت لا الله ور کړی دا او نور امتونو ته لیلۃ القدر نه ده ملو. اوس په دې کې مختلف روایات دي چې دا انعام په کومه وجه الله دی امت لا ورکو. نو بعض احادیثو کې راغلی دي چې پیغمبر علیه السلام د پخوانو امتونو دا عمرونو ذکر وکړو چې ډېر ډېر عمرونه وو. او د پیغمبر علیه السلام د امت عمرونه کم دي. لکه دوی نیک اعمال یو شان ټول عمر کوي هم ناممکنه ده چې د پخوانو امتونو د عبادت ثواب ته ورسیږي. پخواني عمرونه زیات وو لکه د نوح علیه السلام د زرو کالو نه پنځوس زیات کلونه عمر 1050 سال عمر نو چې عمر ډیر دی او نیک عمل دی نو ښکار خبره چې ډیر عبادت یې کړی دی. او د پیغمبر علیه السلام د امت عمر خو شپېته او اتیا کاله نو دې کې چې دوی ډېر هم زور ولګوي نو هغه پخوانو امتونو مقدار نه شي پوره کولی د نیک اعمالو. نو پیغمبر علیه السلام غمجن شو نو دا خدا الله نیاز دین پیغمبر دی نه الله ورته وایي ستا دې امت له به یوه شپه ورکړمه او چې د یوه شپه کې عبادت وکړي نو پخوانو قومونو هغه ډېر ډېر عمر عبادتونه د هغې نه به زیات ثواب وشي نو خپل پیغمبر یې پرې خوشحاله کړه په دې باندې. الله پاک په دې شپه ورکولو د پیغمبر علیه السلام غم لري که خفقان یې لري که اوس یو لیلة القدر د درې اتیا کاله او څلور میاشتو نه افضل دی. نو که یو بنده ته په خپل ټول عمر کې لس ځله لیلة القدر ملو شي په مختلفو کلونو کې یو بنده ته فرض که لس کرتې هم لیلة القدر ملو شو نو ده ثواب به څومره وي لکه چې اته سوه او درې دېرش کاله او څلور میاشتو نه زیات عبادت ده وکړو. خو لږ دي بنده له چې خدای عمر ورکړي نو د بلوغ نه تر مرګه پورې لس کاله خو نه دي چې د شپېتو کاله یو بنده دی نو د پنځلسو کالو بالغ شو د دې پنځلسو نه اخوا ته د شپېتو پورې دا ټول کلونه هر کال پکې لیلة القدر راغلی دی. او د فرض که موږ به وو چې لس کاله ورته لیلة القدر میلو شو نو لس شپې میلو شوې نو یو شپه درې اتیا کاله او څلور میاشتې ده نو د لسو شپو مقدار اته سوه او درې دېرش کاله او څلور میاشتې جوړ شو نو د دې نه زیات کامل عبادت کې تېر کړ. بعضې روایاتو کې دي چې پیغمبر علیه السلام د بني اسرائیلو د یو ګذر ذکر وکړ چې زر میاشتې د الله په لار کې جهاد کو د ورځې به جهاد کو او د شپې به عبادت کو. صحابه کرامو چې واورېدو ډېر زیات خفه شو چې دې سړي خو ډېر عبادت کړ خو موږ ده ته رسېدی نه شو. د هغه په خوشحالۍ خفه نه دي په خپل کم نصیبۍ خفه شو چې زموږ دومره کم نصیب چې دومره خو به موږ ونه کړي شو په ځان خفه شو. نو الله پاک دا کمی پوروالی ورته کوي وایي دا یو شپه به دله درکړمه نو چې په یو شپه کې عبادت وکړي نو د دغې سړي له عبادت د هغه زرو میاشتو عبادت نه به زیات ثواب پرې وګټي. بل روایت کړي چې پیغمبر علیه السلام د بني اسرائیلو د پیغمبرانو ذکر کړی دی د ایوب علیه السلام د زکریا علیه السلام د حزقیل علیه السلام او یوشع علیه السلام چې اتیا اتیا کاله عبادت کې لګیا وو او د سترګو د رب عمره ساعت نافرمانی نه ده کړې. نو صحابه کرام دې خبرې ته حیران شو چې دا اتیا کاله عبادت کوي د سترګو رب عمره ساعت نافرمانی نشته دا خو ډېر لوی عبادت دی ډېر لوی اجر ثواب دی ګټلي. نو جبرائیل علیه السلام راغی او له سورة القدر آیتونه یې راوړل. نو دې کې دا مختلف روایات راغلي دي چې دا انعام خصوصي طور د پیغمبر علیه السلام امت ته الله پاک ورکړی دی. نو ډېر بزرګان خدای پاک داسې پیدا کړي دي چې د بلوغ نه تر مرګه پورې یو ظلم کې نه لیلة القدر خطا شوی نه دی هر کال یې بیا موندلی عبادت یې کړی دی. اوس دا لیلة القدر دا کمه شپه به وي نو دې کې څلوېښت یا پنځوس اقوال راغلي دي څلوېښت پنځوس اقوال دي چې دا د دا فلانۍ شپه ده او فلانۍ شپه ده. خو په دې رمضان کې په دې اخرو لسو شپو کې لیلة القدر به وي. مختلف کیدی شي کله به یوه وي کله به بله وي کله به بله وي. په رمضانونو کې دا بدلېږي را بدلېږي دا شپه خو دا ناتکۍ شپې دي طاق شپې یویشتمه دریشتمه پنځویشتمه اوویشتمه او یو کم دیرشمه زیات احتمال دا چې په دې شپو کې ده. او بیا زیات امکان داری چې داری په اوویشتم رمضان باندې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمای چې پیغمبر علیه السلام را تو فرمایل چې ليله القدر په لسو اخر ورځ په رمضان کې ولټوه. دا ليله القدر د رمضان اخري لسو شپو کې تلاش کا. او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ فتلو بوہا فی الوطر منہا پدے ناتکیش پوکے طلب کا. نو لیلت القدر پدی کچھ عبادت تپارا یو بندہ ادھرے در زال طول گناہوں بے اللہ معاف کی. ليلة القدر کے فرشتے راضی اگر فرشتے کے سدرۃ المنتہا کی ادا جبرائیل علیہ السلام سر عظمت کے راضی او پد عظمت کے چکم خلق عبادت کے مشغول دی ناغی تے سلام کئی سبت قسمت خلق شتا چے اگی تے فرشتے سلام نہ کی او دیش پہ برکت پتا نہ ملائی دا سی امشتا کہ بد قسمتی ہے بھی لیلۃ القدر پہ راہ لو تک ثواب ہونا جو ہونا بخری جو وی تہی دستان قسمت را چسو دز راہ برے کامل کہ حضر از آب حیوان تشنم عارض سکندر را. دا بد قسمت خلکو بد قسمت تے سپیر خلق دی رہبر کامل وطا ملو دے وی حضر علیہ السلام سکندر سر تلے دے آب حیات پورے تلے دے وہ ساس کے بھی ملے جس کے لے آب حیات یہ چس کے لے ٹول مر وجر دے وہ ساس کے ملے جس کے لے وہ بہت رسے دلے دے اس کے لے ملے کرے نو دا آب حیات نا زیاد بہترین لیلۃ القدر دے پیو بندر آگا تو پک برکت حاصل نہ کر سبت قسمت ہے جدا بد قسمت ہے بس ہوں کی جے لیلۃ القدر غل عظیم نعمت راگا تو پک برکت حاصل نہ کر اوچی شنڈے راگے بیدا آگا کس دے جدا شراب و عدد دے لیلۃ القدر راگا تو پک سواب میں لونے شو بخنہ ہونے شو دا آگا کس دے جدا خیزیر کو کی خوری حرام خوری دا اگر کسی چی مور پلانتی خفری دا اگر دو مسلمانان دی چی یو بل سر دشمنی و طرفگنی دا رازی نامہ نکی جوڑا نکی پدیش پاگا نبخلی کی دا اگر خلق دی چی دا پرتوک پینسی یا تم رفقتی چی گیتے یا پوٹی دی دیکھ کما مزر چی دا پینسی دا پسی پس مکر آخی چی پا لیلت القدر کی پاکی بخلی کی گی نا نستا دی پینسو سفید اکڑا کہ پزمکہ راکیش لا ارد ارد پینسے او پزمکہ پس راکیشی او دا پندو لاندی دی گیری او نور جامی دی نوی او پندی رشلی دا پینسے رشلی دی لی دڑی رو خور دا لاسا نا کم ڈوال لی گناہ بے لزت بے خون دا گناہ دا نا پا لیلت القدر کی طول امت تا دیر لوے برکات حاصلی گی و سو بدبخت پا کداسی چی اغویت نحاسی دی زرون صفا سات الفکار یو بل تدرکی خیری مسات ہے کپا کور کی و کپا ہر ہوگی رازی نامی یو بل سر ہوگی کہ خود ایم او بخی دشمنی ترب گنے پرے قرآن پاک پا لوح محفوظ کے محفوظ ہو اور دتک زینہ اللہ پاک پا لیلت القدر کے لوح محفوظ نہ دنیای اسمان تا راکوز کر نو دا قرآن دا عظمت تا پارا کہ پا دیش پاکی راغلی دا کافی دلیل دی قرآن پاکم عظیم دی تو دا شپم پہ عظیم اشوار پدیش پکی با نورم برکاتی خو یو برکت پکی دا قرآن نازلی دی إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تا تسبت لغي إذا ليلة القدر سشيري اي أريد أنك استا شوق زياتي تا تسبت لغي ليلة القدر سشيري فديك سمرة خوبيري سمرة فزيلة نري يوسف فزيلة ذكر كي ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر دا يوشفا دا زر مياشتو دا عبادتنا أفضل را وز دا زيادة مقدار يو الله تمعلومي تسون زيادة أفضل را تنزل الملائكة عام فرشتي فدش فكي نازليوي عام فرشتي پدیش پکی را نازلی گی والروح او خاص فرشتی یا جبرائیل علیہ السلام اغم پدیش پکی دنیا ترازی دی لیلت القدر تا لیلت القدر ولی وی نو دا قدر پا پختو کی یو مانا عزت دی او تا توار لفظ خلق یو زیوی قدر عزت قدر او عزت يوزيوي لكي نو دي بندتا الله پا قدر ورکره دي عزت ورکره دي او يو مانا تنگوال دي سورة الفجر كي الله فرمائي وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ كَمْ مَنَّتِ اللَّهَ فِي امتحان كي فَقَدَرَ عَلَيْهِ نُتَنْجْ كي فَدَبَانِ رِزْقَهُ رِزَقَ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ رِزَقَ كي تَنْجْ كي فَقَدَرَ تَنْجْ والي تَوِي نو دا قدر تا ليلة القدر تا ليلة القدر ذكوي جي پا ديزمكا كيچ سي سرد دي دا دير فراخ دنیا دا و فرشتي پا دمرا گن تعداد كراشي جي دا زمكا تنگ شي دا قدم كي خودو زيبي ني نو زمكا تنگ شو دا ذكا دي تا ليلة القدر وي فقدر عليه رزقهو كي قدر پا مانا دا تنگوالي دي نو دي دي كم دا ليلة القدر پا مانا دا تنگوالي جي والي نو زمكا تنگ شو دا او قدر پا معنی دا تقدیر دے یعنی پتیش پکے دا دے مخلوق پا بارک چا اللہ کم فیصلے کری دے اگر دا تقدیر ازلی فیصلے پرشتو تا حوالے کی چا پدے کال کے بس سوک مری سوک پا پیدا کی گی دا چا با وادی کی گی دا چا با قویدن کی گی سوک با حج ندی سوک با عمری ندی دا ٹول لدينا على وجه سمرة كارونا لي أخذ التقدير في أسلي قد يشبكي فرشتو تهوى لكي جدتك وطل ليلة القدر ولي. أو قدر فما نادى عزتم لي ولي وطل ليلة القدر وي وإذا زكت دي شبكي دي إنسان لقى الله يو قدر وعزت وركني لي دي إنسان دا پیدايش نمخ كي الله فرشتو لخبر وركني إني جاعل في الأرض خليفة الله يسمك خليفة في ربكم فرشتو وطي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء داس مخلوق تداك فساد بكي خون ريزي بكي نقول أول كده فرشتو در نفرت كده إنسان فرشتو در نفرت كده بخون ريزي وفساد كي فکوی او عام انسان چه پا دنیا که پیدا که دو نو دا پیدا که دو نمخ که دی دا نطفی پا حالت کیو نو پا در وقت که دا نمور پلارم نفرت کردی ری که دا نطفا پا جامع پریو توی جامعیم پلیت شوی او که پا بدن پریو توی بدنم پلیت شو نو دومر دا نخل کو نفرت کو چه جامعیم پلیت شوی و بدنم پلیت شو او دا دین رستو دا دقی منین چه الله پاک تجوڑ کردی ښکلی شکل صورت یې درکړ، نو د مور پلار مینه محبت یې دومره درکړ چې ستا په کدو مړېږي نه، ستا په خپلولو په چپولو باندې مړېږي نه، دومره یې خوښ شولې. او نن چې د محمد رسول الله امتی شولې او الله د عبادت توفیق درکړ، نو هغه فرشتې چې ستا د پیدایش نه مخکې وایي اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، هغوی نن راځي معافي غواړي. معاشرت تفار راغلی دي تا له نن الله دومره قدر درکړی دی، دومره عزت یې درکړی دی چې فرشتې راځي او خپل معذرت پیش کوي. تو پا دے وجبانے دیتا لیلت القدر وی وما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، نظر و میاشتنا افضل دا، تنزل الملائکتو عام فرشتے پاکی امراضی والروح روحم پدیش پاکی راضی، روحنا مراد روح القدس جبرائیل علیہ السلام دے، چا پدیش پا جبرائیل علیہ السلام راضی. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہ جبرائیل علیہ السلام پدیش پر آجو پدی کسو کی گردی را گردی. وہ دا قول زیاد سید ہے دا جبرائیل علیہ السلام دا افضلیت دا وجنا دا عام و فرشتون رستو دا ذکر را گلے لے. اور دویم قول پدی کنالی والروح، د روح نه مراد یو لویه فرشته ده چې تمام اسمانونه او تمام ځمکې د هغه په مخ کې د یوې نوړۍ حیثیت نه لري، دومره غټه فرشته ده چې و اسمان او ځمکې د خولې کې ورواچې د نوړۍ نه وروه، دومره غټه فرشته هم په دې شپه باندې راځي. او دریم قول په کې دارې چې د دې روح نه مراد د فرشتو یو خاص جماعت دی چه عام و فرشتو تا بغیر ده لیلت القدر نا کارکی گیم نا داس فرشتی دی چه بغیر ده لیلت القدر نا عام فرشتی وینی نا، نو دغا فرشتی خاص اگوی هم لیلت القدر که دنیا ترازی. سلورم قول پده که داری چه دا یو خاص مخلوق دی چه خوالل سکل کئی و فرشتیم ندی او انسانانم ندی. او پینزم قول پر ایک ادارے چی عیسیٰ علیہ السلام ہم دی دنیا ترا دی، عیسیٰ روح اللہ اگا ہم پدیش پا والی دنیا تراشی اور پیغمبر علیہ السلام دا امت دا عبادات و نندارہ کے دا کارنامی گوری. شپگم قول پر ایک ادارے چی دی روح نا مرادی او خاص رحمت دی فرشتے راشی وہ بس ایک خصوصی رحمت ان دنیا تراشی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پلیلۃ القدر کی جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں نے اور ڈلے سر راشی، اور چکم بندہ پذکر کی مشغول ہوئی ناغت در رحمت دعا گانے کی جبرائیل علیہ السلام راضی اور دعا گانے ہوتا کی اور دار بِإِذْنِ رَبِّهِمْ رب پا حکم بانی من کل امر سلام. مظاہر حق کی لکھ لیجیے دیش پا باندھے فرشتے پیدا شوی ہوم نی او پدیش پکے دا آدم علیہ السلام خورهم راجم شریوان، او پدی لیلت القدر کے پا جنت کی ونیم اللہ برابر کری لی، او پدی کے دعا دیر قبلی لی. در منصور کی لکلی لی چی عیسیٰ علیہ السلام پدیش پکے اسمان تتلی ری، او پدیش پا د بنی اسرائیل توبه قبول شوی را نو دا شپه د ډېر لوی فضیلت شپه ده، ډېر لوی خیر او برکت په دې شپه کې الله پاک را لېږلی دی. او دا شپه داسې نه ده چې یو ساعت ته پړق شو رڼا شو لاړه شوه، داسې نه ده. د ماښام نواله تر سبا بانګه پورې یو شان دا برکت ده. دا بعضې بندیان وایي چې اوسه د معراج شپه را باندې راغله او سپینه رڼا لولې پړق او سجده مې وکړه او دوا مې وکړه. نو دا یو پړق ساعت نه دی، د ماښام نه تر سبا پورې یو شان دي. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک من قرآن پاک نازل کرے دے فی لیلۃ القدر، پشپ قدر کم نازل کرے دے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تا تو سپت لگی کہ دا لیلۃ القدر سشے دے، تا تو سمع جمرا کہ لیلۃ القدر سشے دے. ليلة القدر خير من ألف شهر، يو ليلة القدر هذا قدر شبه خير دير بهتر دا من ألف شهر دزر مياشتنا، خير دير بهتر دا هذا ديروالي مقدار الله تمعلوم لي. إنا أنزلناه في ليلة القدر، بيشك من نازل كرده دا قرآن في ليلة القدر كي لوح محفوظ نہ دنیائی اسمان ترارے، او بیا پا لیلۃ القدر کی تدی پیغمبر علیہ السلام تدی یو یو آیات و دو دو آیات با وقت ضرورت نازل دو شورو امدہ دقی نشوی دا تقریبا دیر اشکال کی نازل شوی. دیر اشکال منگوائی خدا پورا دیر اشنید کسر استور پارا دیر اشوائی دو اشکالا پینزم یاشتے او سور نصر دکی قرآن نازل شوی. و جبرائیل علیہ السلام بسوز علی پیغمبر علیہ السلام تراغلی وی وی 26,000 کرت جبرائیل علیہ السلام دا قرآن دا پار راغلی وی، شپگی جسر کرت پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام دا قرآن رغلو دا پار راغلی وی. دو اشکالا پیزمی اشتی او سر لسر دی راغلی وی او شپگی جسر کرت راغلی وی. دا قرآن پاک نازل دل و دا نور اسمانی کتابونو نازل دل دا پارا اللہ رمضان مقرر کرے دے. دا ابراہیم علیہ السلام صحیفے دا پدریم رمضان باندے، تین تاریخ دا رمضانو ابراہیم علیہ السلام تا صحیفے ورکلے شئی. تورات چلینو دا پشپگم رمضان، او انجیل پا دیار لسم رمضان، زبور پا اتل لسم رمضان، اور قرآن پاک پا صلی رشتم رمضان نازل شئے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تا تصفت لگی لیلۃ القدر سشے دے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یو لیلۃ القدر دزرم یاشتن دیر بہتر دے. تنزل الملائکتو، نازلی گی عام فرشتے والروح، او روح نازلی گی روح نہ چار یو شید اللہ مراد دے. مختلف اقوال ذکر شو فیہا پریش پک بے اذن ربہم، فا اذن در رب ددوی دخل رب پا حکم بان نازلی گی. من کل امر سلام، من کل امر سلام، بکل امر سلام، من پمانا دا بارے پا ہر یو کار باندے چاہتا سلامتی آکاروی، یعنی فرشتی پا لیلت القدر کے راضی او پتے تمام راتلن کے کال کے چاہتا تقدیر کم کارونا واقع کے دن کی دی اغزم کی تروڑی. من کل امر سلام، دا حرف من پمانا دا باش، او بعض مفسرین من کل امر سلام دا دے تعلق دا وی چی دا شپه سلامتیا ده، دا هر شر او افت او د ناکار سیزونو نه سلامتیا ده. نو سلام سره متعلق کړې ده، سلامن سره متعلق شله سلامتیا ده پکې د هر قسمه شر نه. او سلامن دا عبارت دی د سلامتیا نه، هی سلامه په دې کې ټوله سلامتیا او خیر دی، د شر پکې اډو نم نشته. هی حتی مطلع الفجر، دا شپه تر دې ده چې سحر شي، صبح صادق راشي، تر هغې پورې ده. نو د لیلۃ القدر دا برکات او دا فضیلتونه یو خاص حصے د شپې پورې مخصوص نه دي، چې ماښام به فضیلت وي یا ماسختن کې به وي، پیشمنی کې به وي، سار بانگ سره نه نه، د ماښام نه تر سهاره پورې ټوله شپه خیر او برکت دی. دا شپه د زرو میاشتو نه افضل ده، یعنی درې اتیا کاله او سلور میاشتونه افضل ده. نو په دې درې اتیا کاله کې به رمضانونه او لیلۃ القدر نور نی راغلی، نو بیا به حساب کتاب څنګه کوو؟ چې په هر کال کې لیلۃ القدر راځي، نو یو شپه د درې اتیا کالو نه افضل ده، او په هر کال کې لیلۃ القدر راغلی نو حساب کتاب نه شو کولی. نو دا یو اشکال دی، د دې جواب دا دی چې دا زر میاشتې هغه یادی چې هغې کې لیلۃ القدر نه وي، نو هغه بې لیلۃ القدر زر میاشتې د هغې نه یو لیلۃ القدر افضل دی. یو سوال دا دی په دې ځای کې چې لیلۃ القدر پاکستان کې یوه شپه ده، سعودي عرب کې بله شپه ده، او په نورو ملکونو کې بله شپه ده، نو دا لیلۃ القدر خو بدله را بدله شله، نو دا برکت په چا له ورکوي؟ هغه چې په عربو کې لیلۃ القدر ده هغې له بیې ورکوي، که پاکستان کې لیلۃ القدر د دې له بیې ورکوي؟ دا برکتونه به چا له ورکوي؟ په مختلفو ملکونو کې اختر هم بدلېږي، روژه هم بدلېږي، نو لیلۃ القدر هم پکې بدلېږي. وي د دې جواب دا دی چې د هر ځای د فیصلې مطابق کوم لیلۃ القدر او دا فضیلت به هم په هغه شپه کوي. د سعودي عرب علما او فیصله وکړله چې لیله د اختر د فلاني ورځ باندې دی، او مزده کې د اختر فضیلت هلته الله ورکوي. پاکستان علما دلته فیصله وکړه په فلاني ورځ باندې روژه ده یا اختر دی، د هغې مطابق دلته کې کار کېږي. نو د رمضان لیدل هلته کې یو شپه وشو، دلته کې بله شپه وشو، هم په هغې باندې الله فرض کوي چې په ویشتم رمضان چې په سعودي کې کوم څه ویشتم رمضان دی هغه فضیلت هلته په هغې ورکړی شو، پاکستان کې چې کوم ویشتم رمضان دی او شپه الله مقرر کړه چې ویشتم ده، پاکستان ته نه په دې کې ورکړي. که په دغې پوه نه، نو دې ته وګوره چې په مشرق کې سهار شو، د سهار بانک وویلی شو، نو دې بعضې ملکونو کې نه لس ګنټې پس سحر کېږي. نو هلته د سحر فضیلت هغې وخت کې و، هغه فضیلت په مزه مزه را روانو راته راته، نو نه لس ګنټې پس دلته راورسېده. اوږده خبره او پرېږدو، پاکستان کې ماښام شو، فرض کړه په اووه بجې ماښام شو، نو د ماښام مونځ دلته راورسېده او لیلۃ القدر دلته شروع شو. په سعودي عرب کې خو هلته لوړ اوچت ولاړ دی، نو هلته لیلۃ القدر کم دی، هلته خو نشته لیلۃ القدر. پاکستان کې په اووه بجې ماښام شو، نو لیلۃ القدر دلته شروع شو. سعودي عرب کې به دوه ګنټې پس لیلۃ القدر شروع کېږي، ماښام کېږي به، نو دا فضیلت دی دی، نو داسې روان دی. نو دوه ګنټې پس سعودي عرب ته ورسېده، نو دا سعودي نه چې کوم اقوا قبلي اړخ ته دي هلته بیا مازیګر دی، نو په مزه مزه هلته روان دی. په ټوله دنیا د لیلۃ القدر فضیلت به ور روان وي ور رسېدا. یو بنده ویل شم پاسې هم ناراسته یم، زب ليلة القدر تخ معلوم دي خو پاسیدے نشما نتی بندہ چې د ماسخوتن مونځ وکړ په جمع باندې او د سحر مونځ یې په جمع وکړ د ټول لیلۃ القدر را لاندې کړ فضیلت دلم خدای ورکړ ناراسته ته پکې خدای دونه فضیلت ورکړ وی قرا ته پته را د لیلۃ القدر نن دی خو نشم پاسیدے نو لټان دي نه پاسی دا د ماښام ماسخوتن مونځ خو دې په جمع وکړي د سهار مونځ خو دې په جمع وکړي که نه نو چې دا د جمع مونځونه ماسخوتن او سهار وکړو وي دلته لیلۃ القدر ثواب مې لو شو ځکه وي حدیث مبارک کې راځي چې د ماسخوتن مونځ په جمع چا وکړو نو د نیمې شپې د قیام ثواب یې موندو او چې د سهار مونځ یې په جمع وکړو نو د پوره شپې د عبادت ثواب ورته ورکړی شو نیم په یو شو نیم په بل شو د دې شپې څه علامات دي د لیلۃ القدر دې علامې دا ده چې په دې شپه کښې د دې بنده د زړه داسې نری نری کېږي او هسې ولا جړا ورځي جړا ورځي دا د دې شپې علامه ده او چې کومو ځایونو کښې اوبه ترخې وي نو په هغه ځای کې په دغه شپه چې څوک اوبه څکي نه به خوږې لري او د سهار چې لور راخېږي نو دا شعاګانې بیا داسې مدم مدم وي لکه فرشتې واپس اسمان ته خېږي نو دا د نور دې شغلو ته هغوی مخامخ کېږي نو دلته د نور شعاګانې داسې مدم مدم را روان دي او دا مه وایه چې د شپې په کښې را پاڅېدو نو د اونې په سجده پرتې وې اونې په سجده وې نو دا خبره په کښې نشته دی اونې هر وخت سجدې کوي خو زه ته پرې نه پېږي د دې عوامو څه خبره ده وایي چې لیلۃ القدر کښې ښځه خاوند را پاسې وې کتله ونه را پروتې ده وایي سړي ورته وایي چې دا را پروتې نه ده دا سجده کوي ښځې ورته وایي چې نه دا را پروتې ده وایي څښې ګرځېده را ګرځېده نه ښځې هغې پورې وته وایي سړي ورته وایي چې مه تړه دا په سجده پرته ده سهار به ګورې پاسې نه نه وایي دا را پروتې ده نو څښې یوه پورې وتله وایي سهار چې دوی را پاسې وو نو خو د سجدې نه پورته شو نو څښې په کښې دواړه وه دا غلطې خبرې دي داسې نه ده چې ونې سجده وکړه او را پروتې وه او نه ښه نه هر وخت یې سجده کوي هر وخت یې ذکر کوي هر وخت یې تسبیح وایي ولکن لا تفقهون تسبیحهم فتاسو پرې نه پوهېږي انا انزلناه فی لیلۃ القدر بے شک موږ نازل کړی دی قرآن په لیلۃ القدر کې وما ادراکا او تا ته څه پته لګي ما لیلۃ القدر چې لیلۃ القدر څه شی دی لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر ډېر بهتر دی د زرو میاشتو نه تنزل الملائکه نازلیږي عام فرشتې والروح او جبرائیل علیه السلام هم فیها په دې شپه کښې باذن ربهم په حکم د خپل پروردګار من کل امر سلام په هر یو کار د سلامتیا سره یا حتی مطلع الفجر تر دې چې سبا را وخېږي سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين